Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 lutego, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W kancelarii premiera wystawiono księgę kondolencyjną po śmierci Jana Olszewskiego. Trzech młodych mężczyzn podejrzanych o pobicie studentów z Kolumbii zatrzymała katowicka policja. Palestyńczycy odrzucają zaproszenie do Warszawy na konferencję w sprawie pokoju na Bliskim Wschodzie. Zaczynamy jednak od tragicznego wypadku w Wierzbięcicach pod Opolem. Z nieustalonych jeszcze przyczyn samochód zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Kierowca to 18-latek, siedzący obok niego kolega miał 19 lat. Obaj zginęli na miejscu. Dwóch pasażerów w wieku 18 i 20 lat zawieziono do szpitala. W kancelarii premiera można wpisać się do księgi kondolencyjnej po śmierci Jana Olszewskiego. Wczoraj wieczorem jako pierwszy wpisał się do niej premier Mateusz Morawiecki. Jan Olszewski był premierem, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w czasie PRL i doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zmarł w Warszawie w wieku 88 lat. Prezydent zapowiada ogłoszenie żałoby narodowej, pożegnanie wybitnego prawnika i polityka. Kawalera Orderu Orła Białego, premiera rządu wolnej i suwerennej Polski, wymaga stosownej powagi, napisał na Twitterze Andrzej Duda. W serwisie Trójki kolejne informacje. Zakończyła się 5-dniowa kontrola bezpieczeństwa żywności w Polsce przeprowadzona przez unijnych urzędników. Jej pełne wyniki poznamy w połowie lutego. Kontrolowano nadzór weterynaryjny nad żywnością, ubojnie oraz zakłady przetwórcze. Odbyły się również rozmowy w Ministerstwie Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wczoraj stronie polskiej przekazano wstępne konkluzje po audycie, ale dokument ukaże się dopiero w pełnej formie w ciągu 10 dni, zapowiedział powiatowy lekarz weterynarii z Ostrowi Mazowieckiej Józef Białowąs, który uczestniczył w spotkaniu wieńczącym unijną kontrolę. Ustaliliśmy, że jest to na razie informacja nie do przekazywania, dlatego że oni jeszcze konsultują to wszystko. Kontrolerzy z Brukseli zapowiedzieli powtórny audyt w Polsce na przełomie marca i kwietnia. Z kolei pojutrze polskie stanowisko po audycie w Brukseli prezentować ma główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk. Michał Fedusio, Polskie Radio. Unijni eksperci przyjechali do Polski po ujawnieniu przez reporterów TVN nielegalnego uboju bydła pod Ostrowią Mazowiecką. Trzech młodych mężczyzn podejrzanych o pobicie studentów z Kolumbii zatrzymała katowicka policja. Według nieoficjalnych informacji to pseudokibice. Poszukiwani są pozostali napastnicy. Do ataku na obcokrajowców doszło 6 października w centrum miasta. Wszyscy podejrzani są mieszkańcami Katowic. Grozi im od 3 do 8 lat więzienia. O ich dalszym losie zdecydują prokurator i sąd. Mimo zaproszenia Palestyńczycy nie wezmą udziału w konferencji bliskowschodniej w Warszawie. Główny negocjator palestyński Saeb Erekat napisał na Twitterze, że administracja USA sama wycofuje się z popierania procesu pokojowego z powodu swoich decyzji sprzecznych z międzynarodowym prawem. Inny przedstawiciel władz palestyńskich, Hussein al-Sheikh, także odrzucił zaproszenie, pisząc, że jedynie Organizacja Wyzwolenia Palestyny może wypowiadać się w imieniu palestyńskiego narodu. Wcześniej strona palestyńska argumentowała, że jej zdaniem spotkanie jest wyłącznie realizacją interesów Stanów Zjednoczonych. Sprawa konfliktu izraelsko-palestyńskiego ma być przedmiotem rozmów ministrów spraw zagranicznych w Warszawie. Na spotkanie mają przyjechać do Warszawy m.in. specjalni wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa do spraw konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Chodzi o zięcia prezydenta Jareda Kushnera oraz Jasona Greenblatta. Obaj od wielu miesięcy pracują nad zapowiadanym przez Donalda Trumpa ostatecznym porozumieniem między Izraelem a Palestyńczykami. Po tym jak Stany Zjednoczone jednostronnie uznały Jerozolimę za stolicę Izraela i przeniosły tam swoją ambasadę, Palestyńczycy oświadczyli, że Waszyngton stracił mandat do negocjacji pokojowych między Izraelem a autonomią palestyńską. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na koniec zaproszenie do Szczyrku na drugi dzień Snowfest, największej w Polsce imprezy łączącej muzykę i sporty zimowe. Na scenie ustawionej pod skocznią do rana grały gwiazdy hip-hopu i muzyki elektronicznej Ghostface, Groupson i Friction. Największa impreza w Polsce. I brakuje czegoś takiego w Małopolskim, przede wszystkim w Zakopanem, gdzie w sumie mieszkamy. I wydaje mi się, że powinno być coś takiego. Nie dość, że Sylwester z dwójką, ale przede wszystkim taka impreza, gdzie łączy ludzi. Dziś na scenie m.in. Wonky One, Nowika i Buka Shade, a obok sceny zawody w wake i snowboardzie. Na Snowfestie wielkie brawa i dalej backflip! Zupełnie nowy sport, ponieważ jest to połączenie wyciągu do jakby wakeboardu ze sportami zimowymi, czyli wake snow. I na podstawie wyciągu, który jeździ w jedną i drugą stronę, napędzamy się na przeszkody, które są ustawione na płasce. Ale słuchajcie, pokażcie, że jesteście z Indecią, brawa raz jeszcze, zobaczymy tą backflipu! Mówił Szymon Wieteska, jeden z zawodników. Trójka jest patronem Snowfestu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już nie tylko zimowe. Wiadomości sportowe i Jan Kałucki. Za nami dwa mecze rundy wiosennej w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie i można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że każdy, kto obejrzał piątkowe spotkania, nie zmarnował czasu. Na początku Jagiellonia Białystok dała koncert w Gliwicach i wygrała z miejscową Miedzią 3-0. Gole strzelali Nemanja Nitrowicz, Gilerme i Arvidas Novikovas. Dodatkowo Jaga miała ułatwione zadanie, bo w 65. minucie czerwoną kartką ukarany został pomocnik Miedzi Tomislav Bozic. To, że my przegraliśmy 3-0, to nie było to dlatego, że jest Jagiellonia dużo lepszy zespół niż my. Chodzi o to tylko po prostu, że Miedź grała z, no powiedzmy tak, jednym zawodnikiem mniej, bo naprawdę dzisiaj z mojej strony mecz był bardzo słaby. Szkoda tego meczu, szkoda zdrowia, szkoda wszystkiego, ale z drugiej strony dopiero jest pierwsza kolejka, dużo przed nami i trzeba wygrywać dalej. A w drugim wczorajszym spotkaniu Zagłębie Lubin wygrało w Poznaniu z Lechem 2-1. Mecz, szczególnie w drugiej połowie, miał szalony przebieg. W 66. minucie gola strzelił Christian Gytkier, wyrównał 10 minut później Filip Starzyński, następnie ten sam zawodnik nie wykorzystał rzutu karnego, a w doliczonym czasie gry samobuja zaliczył Nikola Vujadinowicz. Dziś trzy mecze. Śląsk-Wrocław zagra z Zagłębiem Sosnowiec, Krakowia podejmie Piasta Gliwice, a Lechia Gdańsk zmierzy się z Pogonią Szczecin. Teraz lekkoatletyka i dobre występy naszych zawodników na mityngu w Madrycie. Sofia Enaoui wygrała bieg na 1500 metrów, a Ewa Swoboda była najlepsza w sprincie na 60 metrów. To czwarte zwycięstwo Polki w tym roku. I na koniec tenis, bo nasze reprezentantki były lepsze od Dunek, dzięki czemu utrzymały się w grupie pierwszej strefy euroafrykańskiej Pucharu Federacji. Magda Linet wygrała z Karen Baritza 6-2, 6-2, a wcześniej Iga Świątek pokonała Claure Tauson 6-3, 7-6. To jest dla mnie jakby jeszcze nowe doświadczenie, bo nie miałam zbyt dużo takich dni, gdzie czuję się naprawdę słabo. Cieszę się, że właśnie dzisiaj udało mi się wyjść poza tą strefę komfortu, no i jakoś czegoś się nauczyć. Dodam, że kropkę nad i postawiły nasze deblistki. Maja Chwalińska i Alicja Rosolska wygrały z Marią Jaspersen i Hannah Willer-Moller 6-2, 6-3. Dziś Polki zagrają z Ukrainą o trzecie miejsce w turnieju w Zielonej Górze. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu na południowym wschodzie, rozpogodzenia i bez opadów, jedynie na Podkarpaciu lokalnie słaby deszcz, a w Bieszczadach deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 2 stopni na wschodzie do 9 na Dolnym Śląsku. Dość silny wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W sklepach Euro! Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt sensacja! Aż 60% taniej! Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam! Uwaga, uwaga! W tę sobotę w Lidlu karkówka wieprzowa marki Rzeźnik 47% taniej, 8,95 za kilogram. Woda niegazowana na Łęczowianka 40% taniej, złotówka za 1,5 litra przy zakupie 12 butelek. I czerwone jabłka grujeckie luzem 51% taniej, złoty 69 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. A dlaczego mięso ze stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 8,99 za kilogram. A masło ekstra polskie 200 gramów 4,49 przy zakupie dwóch. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Ćwierkają wróbelki od samego rana. Ćwir, ćwir, dziś sobota w Kauflandzie udana. Ćwir, ćwir, dziś sobota w Kauflandzie udana. Jak w Kauflandzie sobota udana, to słodkie i soczyste pomarańczowe pomarańcze 2,99 za kilogram. Kaufland na dobry tydzień. Ćwir, ćwir, dziś sobota w Kauflandzie udana. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, kto lubi gustowne sukienki, krwisto-czerwone szminki i mroczne, kryminalne historie, które zresztą z dużym talentem sam wymyśla. Ale osoba ta nie mogłaby tego robić, gdyby najpierw nie sprzedała swoich mebli, nie zacisnęła zębów, by nie poddać się. A warto było, bo świat bardzo szybko pięknie jej odpowiedział. Sprawa Niny Frank została nominowana do Nagrody Wielkiego Kalibru. Okularnik zdobył tytuł bestsellera Empiku w kategorii literatura polska. A detektyw Hubert Meyer czy profilerka Sasza Załuska pozyskali rzesze fanów nie tylko w Polsce. Zaraz zabrzmi piosenka wybrana przez naszego gościa, choć nie wiem jeszcze, czy kiedy te wszystkie niezwykle pasjonujące historie powstają, dla muzyki w ogóle jest miejsce. Smashing Pumpkins 1979, a w studiu dziennikarka, scenarzystka już nie. Za to i na szczęście autorka powieści kryminalnych Katarzyna Bonda. Dzień dobry. Dzień dobry. Od czego pani jest uzależniona? Od bardzo wielu rzeczy, ale przede wszystkim od pisania. Tych emocji, które dostarcza ta walka, którą trzeba stoczyć, żeby książka powstała. Rozpoczynając pracę nad książką, wypowiadam sama sobie wojnę i dochodzi do bardzo wielu bitew. Niektóre przegrywam, niektóre wygrywam. W efekcie zawsze wygrywam i dlatego jestem uzależniona. Wszystkie te elementy potem się zapomina, te wszystkie takie trudne, kiedy chcę wejść pod łóżko, bo 70 razy dziennie mam spadek nastroju. Właśnie teraz jestem na takim etapie. Serio? Wchodzi pani pod łóżko? No, prawie weszłam wczoraj, no bo po prostu dochodzi do takich kryzysów, kiedy po prostu nikt pani nie może pomóc. Wszyscy bliscy wiedzą, że pani się męczy, ale albo właściwie no ja nie potrafię nawet tego wyrazić. Walczę z jakimś drobnym detalem dotyczącym narracji, albo w jaki sposób mam coś opowiedzieć, jakiś wątek i nikt nie może pani pomóc. Ale później to jest wszystko nieważne, bo jak się skończy, jak się już napisze to słówko koniec, jak już się ten maszynopis odda, on najpierw u mnie leży na stole. Bardzo długo, 2 tygodnie trzymam go i udaję, że piszę przed wszystkimi, a tak naprawdę oglądam seriale na HBO albo na jakichś innych kanałach, bo teraz sobie kupiłam jeszcze inne. I po prostu dokonuję resetu systemu. I wtedy mam takie poczucie, że jakbym wygrała olimpiadę. To jest coś takiego i myślę, że większość ludzi, którzy zajmują się taką dziwną działalnością, jaką jest zawodowe pisanie książek, bo to jest działalność profesjonalna w moim przypadku. Ja żyję z tego, zarabiam pieniądze w ten sposób. Jakie sensowne są te pieniądze? Nie narzekam, no raczej go dziwię, mój wydawca płaci. Mm-hmm. Znaczy jest to oczywiście uzależnione od nakładu, który pani sprzedaje. Realnie sama Sasza sprzedała się przed wydaniem Czerwonego Pająka w 2 milionach. W tej chwili ja sprzedaję 1 milion egzemplarzy i nie jest to eufemizm. Pani Katarzyno, to wbrew pozorom jest bardzo istotny ten szczegół, dzięki któremu i przez który pani pod to łóżko wchodzi. Co panią jest w stanie wyprowadzić z równowagi? Ten jeden moment, który dzisiaj nie popchnął pani dalej. Wie pani, pisałam jedną scenę przez ostatnie 1,5 tygodnia. To znaczy ile? Scenę. To w książce jest 4 strony, 3 strony. Aha. A oczywiście za każdym razem biorę sobie trudniejszą historię na warsztat, żeby było mi trudniej. Po co ma być trudniej? Ludzie zazwyczaj chcą, żeby było łatwiej. No gdybym chciała, żeby było łatwiej, to bym prowadziła inne życie. Jeżeli coś jest całkiem nowe, całkiem nieznane, jeżeli to jest dla mnie trudne, to znaczy, że jestem w stanie wejść wyżej i zdobyć te kompetencje, których teraz nie mam. Chodzi o to, że trzeba przekraczać siebie. Lubi pani adrenalinkę? Dużo tego jest. Widzi pani, to jest tak, że większość ludzi się dziwi. Ja funkcjonuję w tej przestrzeni zapisu rok, dwa, trzy. Na przykład ja się umawiam z ludźmi, proszę do mnie przyjść, za 2 lata będziemy mogli się umówić. Tak jakby, to nie jest tak, że kogoś z przeproszeniem spławiam, czy go przesuwam na później, bo jestem nieuprzejma, tylko to wynika z tego, że ja wiem, jaki mam przebieg zapisu i tak mi wychodzi. Ja wiem, ile scen piszę dziennie, oczywiście dziennie żadnej na razie. Ale taki moment. To znaczy, dopóki się nie wejdzie w taki cuk, dopóki żagle nie złapią wiatru, to łódka nie popłynie. Są tacy autorzy, którzy po prostu działają jak maszyna, a ja muszę bardzo głęboko wejść najpierw do studni, do pieczary, muszę się zamknąć, muszę się odciąć i nasycić się bardzo mocno tą historią na takim poziomie zmysłowym, żeby to się stało. Nie mogę wychodzić w ogóle z domu. Dzisiaj wyszłam i wiem, że cały weekend będę znowu wracać. Matko, przepraszam. No skandaliczne zachowanie. No skandaliczne, ale jak pani wygląda w cugu? No nie wyglądam w ogóle. Pani nie wygląda? W ogóle nie. Mam powiedzieć, kto siedzi przede mną? To jest wszystko siła atrybutów. Sukienka, okulary, noszę blond włosy farbowane, tak, po to, żeby zasłonić to, co... Z pisaniem jest tak, że ja się zajmuję tylko i wyłącznie tą materią i wychodzę z ciała de facto. W związku z tym w ogóle nie... Zaraz, jak pani wychodzi z ciała? No zakładam bardzo dużo ciepłych rzeczy i zapominam o rzeczywistości cielesnej. Fizyczność nie jest konieczna do pisania. Przeistaczam się w moją głowę, ale to się dzieje w brzuchu. A, na poważnie. Jak to się przy zakochaniu? Dzieje... Tak, tak. I dobrze pani idzie, to jest dobry trop. Jak pani się zakocha, ile czasu może ten stan zakochania trwać? No tyle, ile pani 3 miesiące, książkę. Pół roku, tak? No. A tutaj ja mam dłuższy zapis. Mhm. Ja muszę dbać o to, żeby te moje gorące emocje cały czas były na podobnym poziomie. Też jest tak, że są takie same właśnie wahania. Przecież ja jeszcze mam rodzinę, moje dziecko jeździ na ferie, na noce filmowe, na francuski, coś na je? Basen, coś je. Ja uważam, że jestem mistrzem strategii, logistyki, taktyki i wszystkiego. Myślę, że to tylko kobieta jest w stanie to ogarnąć. No bo można z panią oszaleć w takim momencie, kiedy można. Pani ten cuk. Ja sama ze sobą prawie oszaleję, tak, zaraz. A czym najtrudniej jest? Najtrudniej jest jak ze wszystkim, czyli najtrudniej jest zacząć. Ale nie w tym cugu już, że ta rodzina, że to gotowanie, że to pranie i sprzątanie i to jeżdżenie, a pani w cugu. Wie pani co, powiem pani inaczej. Jak mi idzie scena, jak idzie mi zapis, to jestem kochana. I w ogóle jestem w stanie zapisać, zamknąć to i po prostu mogę ciasta piec, babeczki, naprawdę, robić bigos, w ogóle sprzątać. Ja w ogóle bardzo lubię sprzątać, to jest moje hobby drugie. Uspokaja. Uwielbiam, tak, to jest takie, porządkuje myśli, robi reset, bardzo lubię się tak zmęczyć, sprzątając garderobę. Tych sukienek mam w cholerę, w związku z tym zrzucenie ich i zawieszenie to jest taka naprawdę dobra mantra, a przy okazji siłownia, więc jakby tutaj nie widzę problemu. W naturalny sposób człowiek dąży do lepszego życia, a nie trudniejszego. Jakby zapis jest życiem trudniejszym. No Van Gogh obciął sobie ucho, tak? Jakby to jest ten proces. No, dlaczego to zrobi? Nie wiem, ludzie się nie golą albo golą się do połowy, żeby nie wychodzić z domu, tak? Pani co takiego zrobiła, żeby nie wyjść z domu? Wie pani co, muszę wychodzić z domu. Niestety mam pieska. I ja dzięki temu robię bardzo dużo kilometrów. Mm. Mam takiego owczarka ze schroniska, jak to mówi moje dziecko, pieska typu komiks wielorasowego. I mimo iż jest już dosyć taki leciwy, to zmusza mnie do tego, żeby zażyć świeżego powietrza i rzeczywiście rozruszać kości. Ja potrafię siedzieć przy komputerze kilkanaście godzin. Mm-hmm. Bardzo to lubię. Mój rekord to jest 23 godziny pisania. Non stop. Tak, okularnika kończyłam. Jadła pani coś? Nie. Jak skończę książkę, to zawsze jestem chudsza. Wtedy zjedziemy na wakacje, a wtedy jem 3 obiady albo 4 dziennie i to się wszystko wyrównuje. Ale to jest jakieś maniakalne. No i to nie jest normalne. Aha. No i nie wiem, czy ja się dobrze przedstawiam w tym radiu. Może pani by to wycięła. Ale nie, bo ja myślę, że właśnie to jest bardzo ciekawe, bo przecież gdyby pani racjonalnie do tego podchodziła, to te książki pewnie nie byłyby takie obłędne. Boi się pani swoich książek? Nie, jak boję się. Ale wie pani, co się dzieje, kiedy człowiek po nią sięga? Nie wiem. Wchodzi w ten pańcuk. To jest dla mnie bardzo przyjemne. Ludzie mówią, że to czują. Ludzie czują, że nie są w stanie przestać czytać, mimo że to jest taka gruba książka, że czytali do rana, że ktoś miał następnego dnia egzamin, zamiast spać, to czytał książkę. Mm-hmm. Potem pisze mi, że zdał i że w ogóle ten reset systemu pomógł. Panowie mi piszą, że żona, albo odwrotnie, panie mi piszą, że leży pani z nami w łóżku i tak dalej, bo czyta. Jakby to jest bardzo miłe. I wierzę w tą magię tej energii, którą ja przekazuję między wierszami. Ja w to wierzę. Tak samo jak ja, czytając książki moich ukochanych pisarzy, którzy już nie żyją, czuję ich energię, którą oni tam umieścili. Dostojewski? Nie, Hemingway. Też z tej przyczyny, że moja nowa książka oczywiście chce zrobić coś, czego jeszcze nie było. W związku z tym jakby sięgam do źródeł, idę w górę rzeki. Mhm. Więc odgruzowałam naprawdę biblioteczkę rodziców, a moje oboje już nie żyją, więc odziedziczyłam wszystkie książki, więc mam ich naprawdę, chciałam powiedzieć brzydkie słowa, jak dużo. Mhm. Ale na przykład właśnie Komu bije dzwon, albo na przykład Wielki Gatsby, albo Sandor Maraj, albo Thomas Mann, mój ukochany, i tak dalej, i tak dalej. No po raz chyba, nie wiem, 27 czytam Mistrza i Małgorzatę. Widzę, że to naprawdę było przepisywane wiele razy i że tam jest poziom podtekstów, kontekstów i tych wszystkich elementów metafizycznych mnóstwo, mimo iż jest to racjonalne. I wchodzenia pod łóżko. Każdy, myślę, wchodził pod łóżko. Ja myślę, że to jest normalne. Ładny tytuł. Następnej książki być może. Co pani daje pisanie? Ja już nie mam wyboru. Wie pani co, ja bym chciała mieć normalne życie. Jak mi tak nie idzie, to sobie tak myślę, Boże, dlaczego ja nie mam normalnego życia? Przecież ja jestem sama stworzona. Sama sobie to zrobiłam. Tak, sama sobie to uczyniłam, bo wszystkie twoje marzenia się spełniały, chińskie przekleństwo. Ja jestem stworzona do tego, by być, nie wiem, żoną, spokojna jestem, w ogóle nie robię żadnych skandali, uwielbiam siedzieć w domu, organizować rzeczy. Ma pani córkę. Wszystko mam, natomiast ma pani psa ze schroniska. Mam też moją pracę. Ja mam tylu czytelników, że ja po prostu jakby muszę obronić twarz. To jest kwestia już honoru. Inna rzecz to jest taka, że te historie do mnie przychodzą. Ja je muszę opowiedzieć. Ja się czuję zobowiązana. A jak one do pani przychodzą? W różny sposób, ale ta historia, nad którą teraz pracuję, znaczy nie mogę za wiele mówić, bo też jestem przesądna. Jak za dużo pani powiem, to nie będę miała 2 dni przestoju, tylko miesiąc. O nie, nie chcę tego. Ale powiem tak. To jest historia, która pierwszy raz przyszła do mnie dokładnie 18 lat temu. O. Rozumie pani? To są takie historie, że proces inkubacji u mnie, jakby przetwarzania tej historii w fabułę, która jest rzeczywista, u mnie tyle trwa. Polskie morderczynie, pierwszy moment, kiedy do mnie przyszły, kiedy byłam sprawozdawcą sądowym, to zanim powstała książka, musiało minąć 11 lat. Mm. Okularnik, no, że już nie wspomnę, bo tam jest moja rodzinna historia, którą jakby, no, byłam zmuszona opowiedzieć, mimo iż moja matka bardzo mnie prosiła, żebym tego nie robiła, że to jest zagrażające w tamtej społeczności mi i mojej rodzinie. Bo w pani płynie białoruska krew. I pewnie to były też tamte historie. I mnóstwo innej krwi. Myśli pani, że pani jest czystej krwi? Nie, nigdy nie myślałam o swojej krwi, szczerze mówiąc. A, wie pani, ja mam takie bardzo eklektyczne korzenie. Trochę każdy ze Wschodu, trochę z Węgier, trochę ze Stanów. No widzi ponoć. Pani. Ale u pani to jest takie bardzo oczywiste, bo pani w Hajnówce się urodziła, prawda? Która gdzieś tam na pograniczu. Urodziłam się w Białymstoku, ale rzeczywiście dorastałam w Hajnówce i łączy mnie z Hajnówką nie tylko cała, że tak powiem, spuścizna, historia tego miejsca i ta multikulturowość i ta wielobarwność etnograficzna, ale też przede wszystkim korzenie. I mówi się na wschodzie, że jesteś tutejszy, jeśli prochy twoich przodków leżą w tej ziemi. prochy moich przodków leżą w tamtej ziemi. W związku z tym ja absolutnie pochodzę stamtąd. Ale czy to jest bardziej polska krew, czy to bardziej białoruska, czy rosyjska, czy ukraińska, czy jakakolwiek inna. Przede mną jeszcze ta wiedza i ta tajemnica. Nie mogę nic więcej powiedzieć, bo chcę też o tym napisać w przyszłości, ponieważ w trakcie pracy nad okularnikiem, który był drugą częścią o Saszy Załuskiej, ja nie mogłam niektórych elementów podać. Wykorzystałam te, które dotyczyły wyłącznie pogromu wsi prawosławnych, ponieważ jakby to był temat tej konkretnej książki. Natomiast znalazłam mnóstwo innych bardzo ciekawych, arcyciekawych historii. I to też jest coś takiego, co do mnie przyszło. Ja tego nie mogę zbagatelizować. I ja uważam, że ja mam pewien rodzaj misji. Ciąży na mnie pewien obowiązek. Nie każdy ma coś takiego. Jeżeli ja będę odmawiać temu, to i tak do mnie przyjdzie. Ale to pani los jest niezwykle dramatyczny, bo rozumiem, że to jest taka droga bez wyjścia. Nie bardzo dużo radości mam w tym wszystkim. Ale gdyby pani chciała to rzucić w kąt i nie wchodzić pod to łóżko, to co, to się nie da. Ale jak miałabym to zrobić? Z czego pani żyła? No nie wiem, po prostu nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. No tyle pani teraz zarobi, że wystarczy na potem. Ale to nie jest kwestia pieniędzy. No właśnie. Wspomniane książki dokumentalne i moje poprzednie książki, nie wiem, pierwsze książki o Meyerze, ja pisałam będąc w nędzy. A prawdą jest to, że na samym początku drogi pani naprawdę musiała sprzedać meble? Wszystko sprzedałam. Właściwie miałam pusty dom. Wie pani, co to była rozpacz. O Jezus. Sprzedawałam wszystko. Wszystko jak leci. Najpierw zaczęło się od stołu. Skąd pani brała siłę? Znaczy, na pewno miałam poczucie absolutne, że to jest zgodne z moją naturą. W sensie, ja się pierwszy raz w życiu czułam sobą. Nie wiem, jak to powiedzieć. Na swoim kiedy pani miejscu. Jest, tak, kiedy pani jest tak blisko siebie, że pani traci poczucie czasu. To tak jak ktoś bardzo, bardzo mocno kocha. Nie czuje pani, że przeżyliście razem 35 lat. Jakoś tak się stało. I kiedy znajdzie pani coś takiego, to pani nie chce tego wypuszczać z rąk. Nagle się okazało, że mój ojciec zostawił policę, bo mój ojciec był super zapobiegliwym człowiekiem i takim sumiennym i jak Zawisza. I oprócz tych wszystkich innych rzeczy, które zabezpieczył przed śmiercią, to jeszcze zostawił taką polisę, jakiś rodzaj niespodzianki, który dostaliśmy pieniądze ja, mój brat i moja mama. To był też dla mnie znak. Ja wtedy pamiętam, wzniosłam głowę do nieba i mówię, tato, dzięki i dziękuję ci, bo ja wiedziałam, że to jest od ojca znak, że mam to robić, że on mi teraz daje tą kasę, żebym ja dźwignęła, że ja napiszę teraz książkę, a jak pani napisze jedną książkę, to pani dostaje tantiemy znowu i pani może napisać następną, zakontraktować ją i tak dalej. Życie pisarza sprowadza się do no to tak jak sportowca, no musi pani wygrać olimpiadę i przygotować się do następnej, no do tego się to sprowadza i były takie znaki. A ja wierzę, że prawdziwa siła bierze się ze słabości. Kiedy przekraczamy wszystkie swoje wady. Jakie pani ma wady? Same wady. Składam się głównie z wad. A konkrety? Nie mam żadnych zalet właściwie. Kokieteria? Kokieteria też mi nie wychodzi. Nie jestem w ogóle ani figlarna, ani filuterna. Ale jest pani też konkretna, więc te wady to jakie? Moje wady są zaletami. Ja doprowadziłam do sytuacji, że wszystkie moje wady stały się zaletami. A wymienimy chociaż kilka? Jestem tyranem. Jestem super niepodległa. Jestem niezniszczalna. Mam wielką intuicję. Widzę rzeczy, których inni nie widzą i jestem w stanie dostrzec je znacznie, znacznie wcześniej. Tak jak czynią wszyscy zwycięzcy. Bo oczywiście próżność i samozadowolenie. A co pani widzi w tym studiu, czego my nie widzimy? To jest bardzo piękne miejsce. Myślę, że w ogóle to pianino bardzo mnie uwodzi, które ale stoi. Ale właśnie chciałam zapytać, gdybym poprosiła panią, żeby pani zagrała nam na tym pianinie. Nie zagram. Ale mogłaby pani. Mogłabym, ale nie zagram. To jest następna moja cecha, że jak ja się uprę, to pani mnie i tak nie przekona. Ja zawsze robię, co chcę. Ale potrafi pani. Potrafię grać. Całe dzieciństwo, cała młodość, fortepian, hajnówka, wrażliwy dom. Skąd te trupy? A nie wiem właśnie. Znaczy moja mama zawsze mnie pytała na początku, bo oczywiście jak pieniądze to nie przynosiło, no to cała rodzina zrobili konsylium i w ogóle jakoś mnie diagnozowali, co ze mną jest nie tak, jeszcze do cholery te trupy. No bo żeby jeszcze jakieś sensowne to były opowieści, a nie jakieś takie profilerzy, seryjni zabójcy i tak. W ogóle kryminalistyka, medycyna sądowa i tak dalej. Ja wiem jedno. Ja kiedy pierwszy raz poszłam do sądu i miałam relacjonować procesy i kiedy czytałam akta, dla mnie to było coś magicznego, bo ja nagle znalazłam się w środku samej historii, ja już wtedy wiedziałam, że to jest fabularne. Ma pani kaganiec dramaturgiczny, konkretny, gdzie pani zaczyna, musi być trup, musi być zagadka i dąży pani do rozwiązania. Konkret. Tak, i to jest, i to było mi potrzebne. I myślę, że tego nigdy się nie wyzbędę, bo to jest tak, że to jest najlepsza intryga, jaka może w ogóle funkcjonować. Nie ma wyższej stawki. Ile w pani jest emocji? No nie wiem. Jak pani ujarzmia? Tak na co dzień to się tak nie zachowuje. Pani mnie rozpytuje, ale to bardzo odpowiadam. Mi się podoba to zachowanie, bo pani wchodzi bez asekuracji w to wszystko, co pani robi. To jest po prostu tak jeden a do jednego. Nie? Jasne, że tak. No bo inaczej nie ma sensu. To za no krótko właśnie. Trwa tutaj na tej ziemi, żebyśmy tak się bawiły półśrodkami. Jaką pani była dziewczynką? Grzeczną, ale nie byłam taką grzeczną, że zachuchkaną, bo zawsze miałam swoje zdanie i to też krążą historie rodzinne. W domu zawsze mówiono, że ja wiedziałam, czego chcę. Jak byłam już mała, to wiedziałam, czego nie będę jadła, czego nie będę nosiła i zawsze byłam takim uparciuchem. Pozwalali na to pani? Tak, tak. Znaczy ojciec się z tego bardzo śmiał. Mówił, że to wykapana mamusia, a mama mówiła, że to na pewno jest jego wina. Na pewno jestem ostrym miksem obojga i za to jestem im bardzo, bardzo wdzięczna. To jaka jestem, to jest ich zasługa i to, że mi dali takie poczucie stabilności, bezpieczeństwa, bo to jest chyba najważniejsze, bo nie byli bogaci, tak? Jakby to nie było tak, że to był jakiś bogaty dom, a jednocześnie mówiłam, że mieliśmy książki, tak? Które w tamtych czasach były trudne do zdobycia. My regularnie jeździliśmy do teatru, do filharmonii, no ja grałam na fortepianie. To o co pani mówiła, że ja wszystko sprzedałam, dla mnie było to naturalne. Że ja nie potrzebuję tych rzeczy. Ja powiem pani, że to był jeden z piękniejszych momentów mojego życia. Kiedy pani siedzi w pustym domu, ale pani wie, że pani robi to, co kocha. Jak mi się sprzedał jakiś kredens i dzwoni do mnie pan z komisu i mówi, że się sprzedał i ja wiedziałam, że ja zapłacę za następny miesiąc ratę kredytu, to ja byłam szczęśliwa. Ja chyba nigdy nie byłam taka szczęśliwa i znowu udałam radę jeszcze miesiąc dźwignąć. Oczywiście mogłam siedzieć i płakać. Miałam bardzo wiele powodów. Byłam kompletnie na aucie zawodowym, miałam stwierdzony PTSD, miałam depresję, byłam na różnych prochach, posttraumatyczny syndrom. Po czym? Po zdarzeniu, które jakby podzieliło moje życie na pół. To wtedy przepraszam, jeżeli możemy. Nie wiem, czy państwo... Nie chcę o tym gadać. To bardzo trudny czas. To jest prawda. No i co teraz dalej? Nie wiem, pani to prowadzi. A gdybym chciała zajrzeć do pani pokoju dzieciństwa, to jak on wyglądał? No dzieliłam go z bratem i był bardzo, bardzo mały, bo mieliśmy malutkie mieszkanko. No i oczywiście biliśmy się o każdą półkę i w końcu został dokonany podział. Mój brat jest ode mnie młodszy, kocham go bardzo. Do pewnego momentu mogłam sobie pozwalać na to, żeby jakoś dokonywać dominacji, a potem on wyrósł. Kole się odwróciły. Tak, i dzisiaj on jakby pełni funkcję takiego starszego brata. A jak pani dokonywała tej dominacji, jak pani ładnie powiedziała? On miał męskie sprawy, a ja miałam swoje sprawy. Ja miałam bardzo dużo książek, różnych jakichś, nie wiem, szpargałów. Miałam chyba maszynę też do szycia. No było pianino, a on miał swoje koła do motocykla. Opony, jakieś takie lewarki, smary. I czy pani miała kiedyś pokój z młodym... Z bratem? Tak. Tak, ale ja nie byłam miła dla niego. No, to ja bardzo się cieszę, że mam brata. Ludzie powinni mieć dużo dzieci, ja uważam. No ja żałuję, że mam tylko jedno. Jeżeli macie jeszcze możliwość, to róbcie dzieci, kochani. A czego dowiedziała się pani o sobie, będąc mamą? Wie pani co, no dopiero powstałam. W roku, kiedy urodziło się moje dziecko, wyszła drukiem moja książka. To też taki znak, tak? Którą pisałam od 2000 chyba trzeciego roku, czy drugiego. A Nina urodziła się w którym? W 2007. Póki nie miałam dziecka, byłam rozwydrzonym bachorem. Ja po prostu nie robię rzeczy bezużytecznych dzisiaj. Cenię też swój czas, bo wiem, że każdą minutę, każdą chwilę powinnam poświęcić mojemu dziecku. A poza tym moje dziecko już ma w tej chwili 12 lat. Pozdrawiam cię serdecznie, Nineczko. I ona zaczyna odchodzić. Ona już zaczyna mieć swoje życie. nie zawracaj mi głowy. Ja tutaj myślę, że będziemy spędzać czas, a się okazuje, że ona ma jakieś inne plany, to dla matki to jest super szok. Oczywiście są takie momenty, że myślę sobie, dokąd to będzie? Ja tutaj gotuję, ja tutaj robię te wszystkie rzeczy, powinnam pisać, tak? Jakby dzieła tworzyć. Moi szanowni koledzy pisarze mają żony, które im to ogarniają, ja im tak zazdroszczę. Nie da się zamienić tych ról. I wszystkie feministki, ja jestem absolutnie feministką, ale te wszystkie krzyczące, które mówią, że zamienimy się rolami, ja w to nie wierzę. Bardzo jest mi przykro. Ja wierzę w tradycyjny podział ról i uważam, że facet powinien być facetem, a kobiecie nie wolno zabierać jej słabości, bo to jest jej siła. To pani dba o to ognisko domowe, dmucha i chucha, na ile potrafi i na ile może. No pod warunkiem, że jestem w pieczarze i piszę, to wtedy nie dmucham. No tak, ale nad panią mam takie głębokie poczucie, roztacza opiekę wtedy i chucha i dmucha. Ktoś tam, kto jest do góry. Myślę sobie, że teraz może dobrze byłoby, żeby zabrzmiała piosenka, którą śpiewał ktoś, kto także tam z góry już na nas spogląda. Rozumiem, że chodzi o Kurta, tak? Mm. No dobrze, to będzie Nirwana. A dlaczego akurat Nirwana? Oj, bo widzi pani, bo mi się cały czas wydaje, że ja mam 23 lata. Tak pani wygląda. Nie. Tak? Ja wiem, że tak nie jest. Bo ja naprawdę nie mam poczucia, że ja mam, bo ja mam 42 teraz. Pani Kasiu, zaraz, staje pani przed lustrem. Kogo pani widzi? A siebie. Tak szczerze, siebie jaką? No wydaje siebie? Mi się, że mam 23, rozumie pani. Jak piszę całą noc, to wtedy mam podkrążone oczy, opuchnięte i tak dalej. I już nie wracam tak szybko, że jedna kawka i od razu człowiek jest lepszy. Ale podoba się pani sobie, czy nie? Bardzo. Ja lepiej się czuję teraz, aniżeli jak byłam 20-latką. A w którym miejscu jest pani najbardziej urodziwa? No, jeśli chodzi o mój mózg. Mój mózg jest najpiękniejszy. Na pierwszy rzut oka ciężko jest to stwierdzić. Ale chciałam powiedzieć o Kurcie i o Nirwanie, bo powiedziałam, że cały czas mi się wydaje, że mam 23 lata, ale Nirwany słuchałam w liceum. To jest najważniejszy moment w życiu. Potem to wszystko wraca. Ja kiedy słyszę Nirwanę, kiedy słyszę w ogóle grunge, kiedy nie wiem, kiedy to jest Pearl Jam, kiedy to jest Alice in Chains, kiedy to jest mnóstwo tych kawałków z tamtego czasu, to po prostu ja pamiętam ten moment, kiedy ja wiedziałam, że ja po prostu zawojuję świat, że ja po prostu mam poczucie, że startuję. Dopiero ten samolot startuje, tak? I ja po prostu do dziś, kiedy słyszę ten bas i te pierwsze ryfy, no to i ten błąd, to we mnie zostało. Ja się nie zgadzam na niektóre rzeczy. Ja mówię głośno. Ja jestem w stanie powiedzieć to, czego inni się wstydzą powiedzieć. A skąd ta odwaga w pani? A nie wiem, bo słuchałam Nirwany. Grajmy. Tak. No i wybrzmiała Nirwana, a w studiu Katarzyna Bonda. Pani Nirwana, pani Bund, pani Moc, no i pani Tajfun, taki wewnętrzny, nieokiełznany. Dobra energia, pójdę pisać od razu. Biorę to. Który człowiek na świecie jest w stanie panią w ogóle okiełznać? No, są tacy ludzie. Ale po co mnie okiełznywać? Nie wiem, czy dobrze odmieniłam. Żeby audycję skończyć na czas, na przykład. Ja w ogóle taka nie jestem. Pani mnie pyta o rzeczy, które mnie dotyczą, tak? Jakby to jest... Pani pyta mnie o książki. Jakby pani o mnie pani pyta program o... jest. No, więc jakby ja się angażuję. Ja w ogóle we wszystko się angażuję. To znaczy ja w ogóle jestem taka, że jak wchodzę, to głęboko. Nie potrafię robić dwóch rzeczy naraz. Jak rozmawiam z panią, to jestem na 100%. I uważam, że tak należy żyć. I wtedy człowiek jest szczęśliwy i ma energii dużo, mnóstwo. Nie wiem, ja się na prądzie nie znam, ale to tak jakby ten prąd się produkował sam. I kiedy ja zaczynam się angażować w opowieść, kiedy zaczynam pisać, kiedy po prostu to mi daje, no, powiem kolokwialnie, to mi daje taką energię, satysfakcji, daje mi kopa. I jakby to zaczyna spirala się sama nakręcać i to jest super, no. A co poza pisaniem daje pani kopa, daje pani energię? Ja poza pisaniem nie używam żadnych aktywności tego typu. Bardzo o siebie dbam. Sporadycznie jeżdżę konno. A tak to w ogóle nic nie robię, dlatego że boję się, że złamię nogę na przykład na nartach. Nie biegam, bo mogę wykręcić kostkę. To pani się takich rzeczy boi? Boję się takich rzeczy, dlatego że wie pani, ja całe życie wychowuję moje dziecko sama. Oczywiście, to jest tak, że miłość mnie nie omija, tak? Natomiast w momencie, kiedy pani zostaje sama, a ja zostałam sama dosyć szybko, kiedy moje dziecko miało pół roku, rozstaliśmy się z ojcem Niny. I jeszcze w sytuacji tej, o której mówiłam, bo te momenty, kiedy ja musiałam pozbyć się wszystkiego z domu i kiedy miałam sama trudną sytuację emocjonalną, to jest dokładnie ten moment. To był po prostu jakby klincz. Gdzie ja po prostu musiałam się wziąć w garść i zacząć walczyć. I naprawdę uważam za bardzo nieodpowiedzialne, będąc rodzicem samodzielnym, fundowanie tego rodzaju zagrożeń. Inna rzecz to jest taka, że ja naprawdę tego nie potrzebuję, bo ja będąc w zapisie mam tak dużo emocji. Będąc w zapisie, czyli pisząc książkę. Będąc w zapisie jestem nawet, kiedy o niej myślę. Aha. Leżąc pod kołdrą, wymyślając sceny, jestem w zapisie. A czy są takie momenty, kiedy pani nie jest w zapisie? Tak. Wtedy jestem na urlopie. Jak często? Tak, bardzo często, bo mam różne etapy. Jestem na urlopie albo jestem jak też w trasie promocyjnej. Jak bardzo często, skoro pani 3 lata pisze książkę? No, mam 2 miesiące wakacji. Niech mi pani znajdzie takiego rodzica, który spędza ze swoim dzieckiem 2 miesiące. A miejsce na ziemi, pani miejsce, do którego pani bardzo chętnie by pojechała na te wakacje, to jest takie? Piękne są miejsca, za każdym razem urlop spędzamy gdzieś indziej i za każdym razem jest wspaniale i za każdym razem jest inna kultura, inna żywność. Przywożę zawsze mnóstwo płyt winylowych albo jakichś innych kompaktowych, mnóstwo jakichś dziwnych rzeczy, które potem okazują się często niepotrzebne, ale to są moje takie trofea. Jak zabójca bierze trofea, amulety, to ja też. A jaki jest zabójca bierze trofea? No bierze, no. Skasował na pewno, by pani piękny kosmyk włosa wziął, ten blond. Ale szkoda by mnie trochę było, co? Na pewno. Nie, no ja pani nie życzę tego. Zresztą nie, pani jest naprawdę... Kto by panią chciał skrzywdzić? Pani jest taka urocza. A jak pani już tam daje czadu z tymi swoimi bohaterami i kasuje, jak to pani powiedziała ładnie, ich życie, to pani nie szkoda? Ale zasłużyli na pewno. To twarda z pani sztuka, nie wybacza pani. Widzi pani, ja patrzę na historię, jakby patrzyła pani z lotu ptaka na takie duże puzzle. I one są ułożone, ja widzę, co doprowadziło tego konkretnego człowieka do sytuacji konfliktowej, dlaczego tak się stało. Ktoś musi zginąć, fabuła lubi kłopoty. Rozdamy teraz Czerwonego Pająka, ale to jest bardzo niebezpieczna książka. Doświadczyłam tego niebezpieczeństwa, czerwona sięgając jest. Po nią, tak, ale też wciągająca bardzo mocno. I tak tę sieć pajęczą pani zarzuca na czytelników, że ciężko się z tego oswobodzić, ale rozdamy z pełną odpowiedzialnością. Będzie mi bardzo miło. W takim razie serdecznie prosimy. Ale tak o rozdamy, czy pani ma może jakieś pytanie? Nie, no dobrze, to ja bym chciała się dowiedzieć, czego państwo szukają w literaturze od dobrej książki. To byłoby dla mnie ciekawe. Wspaniale. Nie mówimy tylko o kryminałach, mówimy w ogóle o literaturze, o tym, co wam to daje. czytam. A ja pani prześlę te najciekawsze wypowiedzi. Super. Nagrodzona będę zwłaszcza pani książką. Czerwony Pająk, ostatnia pani książka. katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. Karton z historiami Czerwonego Pająka już w piwnicy pewnie. Trzy kartony. No to jest mój rytuał. Jak zaczynam pracę, to wokół biurka rośnie taki skład materiałów, papierów, akt, książek właśnie. Do tej książki, którą teraz piszę, pani mi nie uwierzy na pewno, ale kupiłam 180 książek. I o je mam wokół biurka poukładane. To jest naprawdę dużo. Jeszcze tak nie było. Oczywiście większość informacji czerpię z rzeczywistości, czyli znajduję ludzi, którzy też mi to tłumaczą, ale nic nie zastąpi takiej materii historycznej. I oczywiście książki zostają, natomiast te wszystkie papierzyska, te wszystkie moje różne zapiski, te wszystkie jakieś maszynopisy stare, kopie różnego typu dokumentów, one komisyjnie są ładowane po zapisie do kartonów, zaklejam je taśmą, wynoszę i wtedy zaczynam zapominać książkę. Ale to jak dowody dla policji, prawda? No myślę, że jeżeli by się okazało, że jestem jakoś interesująca dla literaturoznawców, myślę, że to będzie dla nich ciekawe. Tak. Zobaczą na przykład wtedy, jaki mam okropny charakter pisma i że niektóre moje zapiski są notowane na jakichś starych kopertach albo starych rachunkach. Ręcznie pani pisze książkę? No, najpierw zapis jest ręczny. Często też ołówkiem, bo lubię, miękki jest ołówek. Mam różne systemy, nie wiem, czasem tnę te kartki, jak tnę sceny i przestawiam i rzeczywiście na podłodze układam. Ja dążę do tego, żeby jak najmniej się męczyć i żeby nie dopuścić do sytuacji tak zwanego kryzysu twórczego. Nie wejść pod łóżko, to o to chodzi, tak? No, w trakcie tej pracy takiej analitycznej bardzo wiele razy wchodzę pod łóżko. Wchodzenie pod łóżko jest naturalne. Właściwie teraz jestem przyzwyczajona, że wchodzę pod łóżko. Jestem przyzwyczajona za przeproszeniem, że... Nie powiem tego, bo to jest dosyć wstydliwe. Chociaż pani powiem się wstydzi? Tobie. No właśnie. No jak to pani? Jestem przyzwyczajona do tego, że śmierdzę. W sensie takim, że... Nie myję się. Dlatego, że nie wiem, no jest zapis i ja po prostu po takich dwóch nocach i dwóch dniach zapisu w ogóle zapomniałam o tym, że no nie wiem, jakbym poszła się wykąpać, to by cała energia ze mnie zeszła, bym ją zmyła. Nie wiem, jak to powiedzieć. No teraz wychodzę na całkowicie starą wariatkę, ale to jestem bo to starą wariatką, deklaruję to jest. Wszystkim. Aha, to jeszcze raz poproszę. Jestem starą wariatką, która wchodzi pod łóżko i się nie myje w trakcie zapisu. Tak. No dobrze, ale zamyka pani drzwi na klucz. Nagrało się? Nagrało się, bardzo dokładnie. Tak. Ale... Mamy sygnał. Nie, bo chodzi o to, że potem, kiedy już napiszę to, kiedy pokonam, to jest dla mnie nagroda. I widzi pani, to jest myślenie magiczne. To nie jest normalne. To jest myślenie, takie zaklinanie rzeczywistości. Ale po co pani ta normalność do pisania? Przecież ona by była tylko przeszkodą. Proszę pani, nikt, kto pisze książki, nie jest normalny. Może się umówimy. Wszyscy mają świra. Ale ktoś, kto komponuje przepiękną muzykę, jest normalny. Z definicji normalność jest normalna. Znaczy ja nie wiem, czy w ogóle są tacy ludzie. Nie robicie normalnych rzeczy. Czy są rzeczy, takie osoby, które są normalne? Może to powinno być pytanie konkursowe. Czy pani jest normalna? A pani jest normalna? Nie. No właśnie. Bo to jest tak, że te świry nasze i te wszystkie idee fix i te wszystkie różne historie, które są śmieszne, zabawne, ale w rzeczywistości, kiedy ja naprawdę cierpię, bo ja naprawdę cierpię, kiedy nie mogę tego napisać, kiedy nie jestem w stanie tego pokonać, albo na przykład mam obręcz strachu, bo myślę, że ja teraz tego nie pokonam, że ja już nie wiem, że pisałam przez ten miesiąc to wszystko, a to się nadaje do kosza. I tak czasem jest. A moje kary umowne są takie, że ja po prostu wtedy nie wystarczy sprzedać wszystkiego, co mam w domu. że jeżeli ja później książkę nie oddam jej, albo coś by się stało, tak? W ogóle. Bo tak, nie ma takiej odpakujemy od razu. Dobrze, ale kto pani wtedy pomaga, kiedy tak bardzo ta obręcz strachu się zaciska? Albo co pani pomaga? Żeby z tego się wydostać, żeby pójść dalej. Z zewnątrz nikt nie może mi pomóc. Nie mogę nikogo o tym obarczyć i mogę poprosić, muszę to wychodzić. Należy się zatrzymać i zagłębić się w ciszę, zagłębić się w sobie, bo taki rodzaj blokady, on mi coś mówi. To tak jak ból mówi człowiekowi, że jest choroba i że trzeba się zatrzymać i przyjrzeć temu. I tak jest z zapisem. Pani Kasiu, ile w pani z mężczyzny? Słucham, mam nadzieję, że w ogóle nie mam nic we mnie w mężczyzny. Pani chce mi dokuczyć, czy co? Nie, ale w każdej z nas jest trochę pierwiastka męskiego i żeńskiego. To, że żeński, to gołym okiem widać. Zaraz to lepiej powiemy. Pani mi powie, to ja się chętnie ile dowiem. Ile faceta... No, nie wiem, ale w pani jest jakaś taka potężna siła. Ale niech pani mi powie, co pani myśli. Proszę, jestem gotowa. Ja myślę, że pani jest niezwykle interesującą rozmówczynią. Ja myślę, pani że pani uciekła. Bardzo, bardzo dobrze się pani słucha. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, to jest szczere, pani. Czy pani widzi szczerość w moich oczach? Oczywiście. A tych sukienek ile pani ma? Sporo. Liczyła pani? Mam dużo sukienek, ale mam książek x razy więcej. Bo to jakiś jest, kłopot to z tymi jest... sukienkami pani ma, że tak dużo? Na pewno mam kłopot, odkąd kiedyś powiedziałam, miałam na tamten moment chyba około 500. Ale co pani... w tym złego? Chyba lepiej, że mam dużo sukienek, niż gdybym się narkotyzowała, tak? Trochę lepiej, ale powiem pani, tak sobie pomyślałam. Jakieś panią, wady muszę mieć. Które przekuje pani oczywiście na zalety. Znaczy, wie pani co, to jest tak, że ja po prostu, one do mnie przychodzą, te sukienki. Przychodzą? No po prostu znajduję materiały, które mi się podobają i widzę, że to będzie fajna sukienka. Zanoszę do mojej krawcowej, ona mi szyje. No i ta figura, nie? Figurę mam bardzo dobrą, bo wie pani, palę papierosy, nie śpię po nocach, przez kilka lat siedzę i piszę, wymyślam dziwne rzeczy, a wtedy nie jem. To nie uprawiam żadnych sportów, czyli nie ma żadnych kontuzji. Naprawdę, to bardzo polecam. Ale to życie ciężkie dosyć. Mamy takie życie, jakie mamy. Trzeba je dźwigać. I szanować. Tak jest. A po co to życie jest? Po to, żeby być szczęśliwym. Pani jest? Bardzo. Z jakiego powodu? Jeśli mogę zapytać. Bo zaczęłam pracę nad nową książką i wiem, że to będzie mega historia. A pani Kasiu, co by pani powiedziała tej małej dziewczynce, która w pani jest? Ojejku, ile ja bym jej powiedziała. Widzi pani, ja mam tak piękne życie. Ja każdego dnia dziękuję. Niech mi pani znajdzie człowieka, który nie musi iść do pracy, tylko siedzi w domu i to on sam decyduje, czy dzisiaj będzie czytał Bułhakowa, czy będzie pisał, tak? Bardzo dużo jest w pani pokory. Przecież powiedziałam, że jestem próżna, egoistyczna i same moje zalety. No dobra, ale jak pani każdego dnia dziękuję, mając tak spektakularny sukces, sprzedając miliony książek, to znaczy, że ta pokora jest. Wie pani co, nie jest pani w stanie sprawić, nic pani zrobić, żeby mi woda sodowa uderzyła do głowy, dlatego, że ja bardzo długo na ten sukces pracowałam. I poświęciłam wszystko. Wszystko. Życie prywatne, poświęciłam swoją godność na tamten moment. Do tej pory poświęcam. Ile razy ja wybierałam książki zamiast szczęścia osobistego. To było nagminne. To jest tak, że ja bardzo dużo czasu spędzam w samotności. Bo książkę zapisuję się w samotności, muszę zamknąć drzwi, żeby pisać. Nie może być nikt. Nawet psa wyrzucam czasem. Czasem pozwalam mu, jak był chory i słabo się czuł, to musiałam go mieć na oriencie, ale tak ogólnie nie mogę mieć nikogo. Nienawidzę, jak ktoś mi patrzy na ręce. Nie znoszę, kiedy ktoś mi za plecami zagląda. Nikt nie może dotykać moich rzeczy na biurku. Nikt nie może podczytywać. Nikomu nie pokazuję, dopóki nie skończę. Ale to się wiąże z tym, że jakby cała odpowiedzialność też na mnie wisi. Pani mnie pyta, kto mi może pomóc. Nikt mi nie może pomóc, ponieważ ja jestem z tym sama. I dopóki tej wojny nie zakończę, dopóki tych bitew wszystkich nie wygram, to no to muszę być sama. I ja nie wiem, jak to jest, ale ja mam taką kompetencję, że ja się z tym dobrze czuję. Mi nie przeszkadza cisza. Wręcz bardzo lubię ciszę. Ja po prostu jestem w stanie się wyłączyć. Wypracowałam takie systemy automatyczne. To, co mówiłam o moim polarze, który dostałam od policjantów z Piły, gdzie zapinam zamek i ja po prostu jestem odcięta. Tak jakby pani odcięła mi fonię. Symboliczne. Tak, i jakby to się wypracowuje. Te rytuały pomagają. Inaczej się nie da funkcjonować efektywnie. Chyba, że ktoś tworzy dla samego faktu tworzenia. Ja tworzę, żeby był efekt. Nienawidzę aktu tworzenia. Paradoks tutaj jest, czyli sam proces bardzo jest dla mnie dotkliwy, ale robię to dla efektu. Pani nie lubi tych 3 lat, kiedy pani pisze? Są momenty piękne. Pierwszy moment, jak zaczynam i jak kończę, to 2. Tylko? Tak. Za co by pani podziękowała tej dziewczynce, która w pani jest? Podziękowałabym jej za to, że nigdy się nie ugięła. Że nawet jeżeli przegrywała, to z godnością. I że dzięki temu byłam w stanie pójść naprzód, przekroczyć to. Za to, że była na tyle mądra, żeby pokazać mi te błędy, bo mnóstwo błędów popełniłam, bo każdy z nas popełnia. I to jest naturalne. I uważam, że lepiej popełnić błąd, niż nie robić nic. Lepiej popełnić błąd i wziąć konsekwencje, a ja zawsze brałam konsekwencje. I dziękuję za to tej małej dziewczynce, że nie uciekała od konsekwencji, bo najgorsze, co można zrobić, to uciekać. Bo one i tak wrócą, tylko wtedy po prostu będzie bomba wodorowa, a nie po dobroci świat nam pokaże. A jakie życzenia złożyłaby pani sobie dzisiaj, teraz? A to się spełnia, czy to na zawsze. Urok? Nie, to spełnia się. Dobrze. To ja życzę sobie, żebym skończyła książkę, żeby to była moja najlepsza książka. I życzę sobie, żebym w końcu uregulowała moje życie i wyszła za mąż. A kiedy by pani chciała? Jeszcze może załatwimy coś przy okazji. No, na razie to nie mam terminu, aczkolwiek wolałabym latem. No to, czyli za rok, latem. Najlepiej w moje urodziny, 26 sierpnia. Tak jest. Mocno trzymajmy kciuki. I co, tym zamierza pani kończyć? A to bardzo piękna puenta, nie? No dobra. A jaką by pani wolała? No dobra, to zobaczymy, pani czy się wypełni. Zobaczymy, czy się wypełni. Spotkamy się za rok, 26 sierpnia. Ja mam takie ciche jakieś przeczucie, że dużo kciuków teraz się zaciska. Dobra, trzymajcie kciuki. Pozdrawiam was serdecznie i dziękuję za te wiązki mocy, które mi przesyłacie. Bo jeszcze chciałam powiedzieć, że jak teraz piszę i czasem rzadko umieszczam coś, ale jak są jakieś szczytne cele, czy to, nie wiem, trzeba wesprzeć charytatywnie kogoś, czy są jakieś sytuacje, które wymagają mojej obecności w mediach społecznościowych i gdzieś tam napomknę, że piszę, to jest takie budujące, kiedy ludzie wysyłają mi właśnie swoją moc i ja ją czuję i chcę powiedzieć tym wszystkim osobom, że ja naprawdę to czuję, że wy czekacie na moją książkę i to mi bardzo dużo daje i ja was będę pamiętać. Także macie z tym swój udział i dziękuję z tego miejsca. Katarzyna Bonda była naszym gościem, która specjalnie dla nas przerwała swój cuk twórczy, jak sama to określa. Wolę, żeby pani powiedziała, że przebrała się w sukienkę z piżamy. Ja bardzo za to dziękuję. Ja dziękuję, było mi bardzo miło. Piosenka jeszcze, pani Kasiu. Jedwab, Róża Jedwab. Europa. Ponieważ? Ponieważ to jest piękna piosenka o miłości. Najpiękniejsza chyba piosenka o miłości, ale Jedwab występuje w pierwszym tomie serii o Saszy w Pochłaniaczu. Jeden z bohaterów daje kasetę z nagraną piosenką. To są moje czasy. Dzisiaj mamy wszystko elektronicznie, a w tamtym czasie trzeba było mieć dwa magnetofony, przegrać to dziewczynie i naprawdę miała poczucie, że to jest coś, co ta ścieżka dźwiękowa, która została przygotowana przez tego chłopaka i że to są emocje. Od tego de facto tomu zaczął się tak naprawdę mój sukces. Dlatego wybrałam tą piosenkę, żeby podziękować wszystkim i może to jest piosenka o miłości mężczyzny do kobiety i odwrotnie, ale ja tutaj przesyłam państwu moje serdeczne pozdrowienie i moją wielką miłość i kochajcie książki i dziękuję wam bardzo. Jeżeli mogę to zrobić, dzięki pani. Jeśli będzie trzeba, ukradnę w nocy przy księżycowej pełni, a potem wycisnę z nich soki. To ten jedwab, pani ukochany, co by warto było dla pani ukraść? Mam odpowiedzieć? W ogóle poproszę. Nie należy kraść niczego. Ale gdyby tak, po cichu. Jakby nikt nie widział. Albo no, jeżeli jedyne, co można kraść, to ja uważam, że serca. Dla pani Kasi serce. Dziękuję. Katarzyna Bonda była naszym gościem. Grzegorz Leczkowski, Agnieszka Furtak-Bilnik, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się. Do usłyszenia i jedwab. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór w ciepłych dekoracjach pokoju przy świecach i przy koniaku, a nad sobą mam jej loki. Tak tylko ona jak jedwab ofiaruje mojej dziewczynie wszystkie kwiaty Holandii. Zapraszamy do reklamy.